Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și purânași în vecii vecilor. Ce va folosi omul dacă ar câștiga luna toată și și-ar pierde sufletul? O întrebare în care se cuprinde tot ce s-a scris despre om, despre cer, ce s-a scris despre viața de aici și viața de dincolo. O întrebare la care nu se mai termină capătul în a o răspunde, fiindcă ea cuprinde chintesența vieții noastre, existenței noastre și aici pe pământ și dincolo, după moarte. Știm că înțelepciunea lui Dumnezeu se rezumă în cuvinte simple, dar pline de conținut ca să înțeleagă oricine. Acești oricine, fiind oamenii înduhovniciți, oamenii împodobiți în interiorul sufletului său, iar oamenii care, deși poate posedă o înțelepciune înaltă, dar este lumească, se potrivesc cu ceea ce spune Scriptura, ochii au și nu văd, urechii au și nu aud. Deci iată, iubiților credincioși, noi în viața noastră, de la începutul vieții și până la sfârșitul vieții, alergăm continuu după cele trupești, unii și după cele sufletești. Multe câștigăm și multe pierdem. Și ne învață Scriptura, la pilda de astăzi, că dacă toată lumea încuprinde-o cu toată bogăția și pierzându-ți sufletul, ce ai folosit? Ce este sufletul și cu cine ne înrudim noi? Dragi credincioși, începând cu filozofia păgână care l-a părăsit pe Dumnezeu datorită faptului, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, a schimbat adevărul în minciună. Ei au căutat ori băcăind ca în întuneric, de unde vine omul, ce este aici pe pământ și unde se duce. Scriptura foarte luminat spune că noi venim de la Dumnezeu, prin pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultare am fost aruncați în acest Ierihon care este pământul. Noi, după cum s-a mai spus și în alte cuvinte, suntem îndoiți în firile noastre, firea trupească și firea sufletească. Care este rudenia noastră? Rudenia noastră, dragi credincioși, este cea sufletească, adică fiind cea de Duh care este de la Dumnezeu. Iar partea materială este cea trupească, care ea se sfârșește aici și după învierea din morți și judecata de apoi va trece în ființa veșnică, adică viețuind în locașurile lui Dumnezeu împreună cu sufletul. Spune Scriptura așa, eu zic, iată voi ca niște Dumnezei sunteți și fii ai celui preanalt toți, iar voi ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Dragi credincioși, în alt context Scriptura spune că Dumnezeu a făcut din pământ chipul omului și suflând asupra acelui chip a dat duh de viață. Deci acel duh, acea suflare care este venită din ființa lui Dumnezeu este sufletul nostru, purtând atributele însușirile dumnezeirii. Știind că Dumnezeu este veșnic, iată că și sufletul nostru este veșnic. Iar cele materiale știm că sunt efemere, curgând peste ele timpul, ele sunt supuse stricăciunii și pentru aceasta Hristos ne înțelepțește prin cuvântul de astăzi. Că dacă alergăm din noapte până noapte să ne îmbogățim strângând comori și lărgind hambarele ca să punem tot mai mult, și uitându-ți în felul acesta, prin această alergare de suflet, Ce vei folosi, omule, atunci când vor veni ca să-ți ia sufletul? Sau în alt context, să nu te temi când se îmbogățește omul. Când va muri, nu va lua cu el toate. Dacă noi nu am fi prinși în gheara morții, să gustăm și noi din acesta trecătoare, n-am dat crezare acestui cuvânt. Dar de îndată ce suntem supuși acestora, trebuie să-i dăm crezare, fiindcă vedem cum trupul nostru, care este împodobit cu o slavă, care este inegalabilă sub soare, îl vedem cum se despuiază în timp de această slavă. Oare cine poate să egaleze frumusețea care a pus-o Dumnezeu în femeie? Sau cine poate să egaleze din făpturile lui Dumnezeu înțelepciunea care a pus-o Dumnezeu bărbatului? Și vedem că aceasta este trecătoare, fiindcă timpul trecând peste noi, vedem cum de-a lungul timpului ni se fură această potoabă, această nestemată cu care Dumnezeu ne-a încoronat pe noi. Deci iată că ce rămâne imuabil în noi, adică neschimbător la trecerea timpului, sufletul. Vedeți dumneavoastră, în special femeile care alargă să se împodobească de zi cu zi și gândul lor mereu ce să-și mai atârnă pe trupurile lor ca să placă bărbaților, își agață acestea, dar trecătoare, cât a ieșit pe stradă, când vine în casă, le dă jos. Sau dacă ai fi undeva într-o pustie, ai fi un om nebun să ți le pui pe tine. Deci ele toate sunt trecătoare și rămâi tot cu cea care ți-a lăsat-o Dumnezeu de la naștere. Deci, dragi credincioși, muncindu-ne la aceste trecătoare, uităm de suflet și ne trezim că atunci când ne bate ceasul morții, nu rămâi decât cu cele care le-ai lucrat pentru suflet, că cele pentru trup s-au văzut că sunt deșertăciune. Că dacă nu ar fi fost deșertăciune, nu s-ar fi despuiat de pe noi. Viața din noi, care ne bântuie la tinerețe și alergăm ca niște besmetici după cele karma încarnare, iată că încet, încet trece în disgrația acestora după care alergi la tinerețe. Și aici, cei care sunteți încărunțiți în zilele vieții frăților voastre, vedeți când vă uitați în spatele dumneavoastră și vă desfășurați amintirile, vă este scârbă pe unde ați trecut. Cred că e potrivit cuvântul că cu disgrație te uiți înapoi pe unde ai trecut pașii tăi și ce ai făcut. Atunci ți se deșteaptă mintea câtă mocirlă a fost în trupul și în sufletul tău. Deci cuvântul de astăzi la care se referă Mântuitorul este specific pentru suflet, înțelepțindu-ne pe toți cum să lucrăm în viață și ce să alegem în viață. Mărturisește viața viețile Sfinților o pildă tare frumoasă de genul acesta. Un tânăr care bătea la poarta vieții veșnice, adică căutând să se înțelepțească ce să facă să se mântuiască, se duce la un pusnic, foarte înțelepțit datorită vieții lui spirituale, duhovnicești, înalte. Și spune: Abă, vreau să mă mântuiesc. La care Abba nu-i dă răspunsul pe loc, că lasă să vadă totuși cât de mult dorește acest lucru, acest tânăr. Văzând că totuși din toată ființa lui dorește aceasta, îi spune: rămâi cu mine, dar promiți în fața lui Dumnezeu să faci ce-ți spun? Da, Abo. Și atunci, a doua zi, după ce își dă consimțământul, îi spune: fiindcă ieri mi-ai promis că faci ce-ți spun, ia paharul acesta cu apă și înconjoară cetatea. Paharul era plin cu apă. El pune mână de dimineață și îi spune: legământul între mine și tine acesta este. Înconjor cetatea, dar ai grijă să nu curgă nicio picătură de apă din acest pahar. Fiindcă el a făcut promisiunea, ia paharul și înconjoară cetatea. Și vine către seară cu paharul înapoi la chilie plin. Și îl întreabă pusnicul: precis nu ai vărsat din el? Precis, avo, că am jurat. Și ai trecut prin cetate? Am trecut. Te-ai dus prin piață? Am trecut, că pe acolo era drumul. Ai văzut lume? N-am văzut, avo. Și atunci ai spus: acesta este sufletul tău, în chipul acesta este sufletul tău. Adică cum? Așa cum a avut grijă să nu-și abată privirea în stânga și în dreapta, fiindcă făcând acest lucru i se vărsa paharul, așa nouă ni se cade să privim și să fim atenți tot timpul la sufletul nostru. Deci nu să privim nici în stânga, nici în dreapta, ținta noastră este să privim spre suflet care rămâne veșnic. Fiindcă ați observat în Evanghelia de astăzi, în alt context, spune Hristos: cu ce îți vei răscumpăra sufletul tău? Că poți să adungi tot aurul din lume, ca să-l pui în talerele balanței, nimic nu-ți va echivala sufletul, că el este duhovnicesc, iar celelalte sunt trupești, efemere. Deci, dragi credincioși, ce strică sufletul? Ce îl putrezește pe suflet? Că cele materiale am văzut, că fiecare au antagonismul lor. Fiecare ruginește, putrezește și se trece în neființă. Toate au dușmani și de-a lungul timpului ți se iau de sub stăpânirea ta, prin stricăciune. Dar sufletul nu se supune trecerii timpului, și ce-l strică pe el? Îl putrezește păcatul. Păcatul care vine de la diavol. Diavolul fiind înțelept, el asta țintă o are, bazându-se pe cele carnale, pe trup, care mereu se duce spre cele pătimașe, și prin aceasta să calce porunca, strică sufletul. Și în felul acesta se strică omul cu Dumnezeu, se împute sufletul, cu alte cuvinte. Iar știm de la apostol că moștenirea împărăției lui Dumnezeu este nestricăcioasă și acolo nu va intra nici curparul, nici bețivul, nici fumătorul, nici ucigașul, că toate acestea prihane nu aduc decât stricăciune. Deci, dragi credincioși, cuvântul de astăzi se referă la nestricăciunea sufletului. Și atâta timp cât pui bază pe el, atâta timp cât mintea ta îți lucrează la mântuirea lui, ești împăcat cu Dumnezeu și Dumnezeu te ajută. Dacă nu ești împăcat cu această gândire duhovnicească, creștinească, care este de cea mai înaltă ținută morală sub soare, cum n-a mai fost niciodată o altă învățătură, atunci te lasă Dumnezeu și te duci singur, fiindcă tu ai căutat. După cum spune în alt context Scriptura: de m-ar fi ascultat norodul meu, într-un nimic aș fi smerit pe vrăjmașii lui. Norodul lui fiind evreul. Că Dumnezeu ce-a căutat de la evreu? Ca să-l asculte, să-i păzească poruncile. Dar dacă evreul nu a vrut să păzească poruncile și s-au dedat la cele carnale, Dumnezeu și-a luat mâna de pe ei. Ați văzut și dumneavoastră care aveți copii sau aveți prieteni, de cineva ești legat în societate. Dacă ți este de suflet și te ascultă, ține cont de cuvântul tău, îți dă o cinste cuvenită, atunci curge dinspre tine acel sentiment de dragoste și se încheagă acea legătură și în tot timpul ești un prieten cu el. Iar dacă copilul în care ți-ai dat viață și ai vegheat la căpătuii lui, dacă nu te ascultă, încet, încet, încep să te răcești de el și să te apropii de cel care te ascultă. La fel și Dumnezeu te rabdă, te iartă, dar la nesfârșit nu poate să meargă, fiindcă la un moment dat, căutând Dumnezeu în sufletul tău și ne găsim nimic frumos, și totul de dat spre cele carnale, evident că te leapă de în sfârșit. Și întorcându-și fața, te duci și te faci un rob păcatului, te faci un rob satanei. Deci, dragi credincioși, toate acestea care le-a făcut Dumnezeu, cele materiale, ele sunt supuse stricăciunii, pământul și cerul, cu tot firmamentul bolții cerești, e supus stricăciunii, cum spune Dumnezeu în Scriptură. Într-un început, tu pământul l-ai întemeiat și cer și lucrul mâinilor tale sunt cerurile. Acestea se vor schimba, iar tu vei rămânea. Deci Dumnezeu rămâne neschimbat în veci, iar tot ce este material se schimbă, inclusiv trupul nostru. Ce vreau să scot în evidență? Nobleța care o purtăm în noi, dragi credincioși. Vedem că acolo la facere spune Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. La nicio zidire de-a lui Dumnezeu nu mai găsim această zicere. Deci noi purtăm ceva din dumnezeire, că e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ne înrudim cu Dumnezeu, cu ceva, cu partea sufletească. Nici îngerul, cât este el de frumos, de înțelept și de mare în lucrările lui, nu ne întrece pre noi prin ceea ce a inoculat Dumnezeu în noi, a așezat Dumnezeu acest neprețuit în noi. Că îngerul atâta de frumos este, atâta de frumos vorbește, atâta de frumos cântă, atâta de înțelept este, încât că dacă noi l-am vedea cu partea noastră senzuală, trupească, am murit, într-o clipă am murit. Nu am rezistat datorită atributelor întinse spre absolut ale acestui înger. Și iată că îngerul totuși este mai mic decât Dumnezeu, că nu poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci nouă ne-a dat-o Dumnezeu, chipul și asemănarea lui. Deci gândiți-vă dumneavoastră, omul, câtă noblețe poartă în trupul lui. Purtăm o părticică din Dumnezeu. Diavolul, care este cel mai mare urător al binelui din univers, dacă a văzut că nu se poate lupta cu Dumnezeu și nu l-a biruit pe Dumnezeu, și-a răsfrânt urgia lui și mânia lui asupra slujilor lui Dumnezeu, asupra zidirilor lui Dumnezeu. Prima fiind noi, evident. Și ultima, de fapt, că noi suntem ținta lui. El are ce are cu partea noastră spirituală, sufletul nostru. Că spune undeva în Scriptură, sufletul nostru s-a izbăvit din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și sufletul nostru s-a izbăvit de moarte. Deci satana, prin vicleșugul lui, ce a vrut să facă? Să închidă ca într-o cușcă, cum închizi pasărea în colivie, să închidă sufletul nostru, partea dumnezeiască din noi. Că ați observat dumneavoastră, un dușman al vieții tale, dacă nu ajunge să se răzbune pe tine, că pe tine te urăște, va urî tot ce ține de tine, începând de la copil, nevastă și ceilalți semeni, ai tăi, prieteni, tot care depinde cu ceva de tine. Deci își varsă urgia lui de viperă peste tot ce aparține de tine. Așa și diavolul, dacă nu a putut să ajungă la Dumnezeu, iată că și-a răsfrânt urgia lui satanică peste noi, care purtăm chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceasta a avut ca să ne închidă în această corivie. Venind Hristos, a spart această corivie și pe noi ne-a lăsat liberi. Dar liberi cum? Ne-am păcat prin moartea lui cu Dumnezeu și de acum noi trebuie să muncim trupește, adică să punem trupul la o osteneală duhovnicească ca să recucerim împărăția lui Dumnezeu. Ca să fim mai pe înțeles, sângele lui Hristos vărsat pe cruce nu ne duce în Eden, nu ne duce înapoi acolo de unde am căzut, ci efectiv ne-a deschis ușa, sângele de pe cruce. Ne-am păcat cu Dumnezeu, dar de acum noi trebuie să facem acești pași pe acest turcuș până acolo de unde am căzut. Pentru această ortodoxie a lăsat această osteneală trupească, închipuită prin post, prin rugăciune, prin priveghere, prin viața ascetică, că toate acestea ce sunt? Sunt niște jertfe aduse către cer pentru dragostea lui Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră în casele dumneavoastră, în momentul când mama sau tata suferă de o boală, se plimbă de aici colo prin spitale sau trage a moarte, toată casa se împodobește în doliu, nimic nu mai cântă, totul după măsura afecțiunii care o ai de cel care pătimește, iată că te cuprinde și pe tine acea negură, acea întristare. Oare Hristos, care a pătimit ceea ce nu a pătimit nimeni din ființele omenești, moartea pe cruce, gândiți-vă o că necinste, El Dumnezeu fiind, nouă cum oare ne-ar sta ca bând, mâncând și nimic ostenind, doar vorbind de jertfa de pe cruce, să așteptăm că ne ducem lângă Hristos? Ați observat că atunci când unul este pe patul bolii lui, parcă dintr-o pietate, dintr-o sensibilitate, dintr-un respect, nu-ți mai vine nici să dansezi lângă el, nici să râzi. El când luptându-se cu moartea, tu te apuci de nebunii, măcar dintr-un respect omenesc. Închipuiți-vă că Hristos este pe cruce încă, că prin păcatele care le face omul nu se face decât să se reînnoiască jertfa de pe Golgota, că orice neascultare a poruncilor care le-ai lăsat peste semenii tăi sunt tristețe în sufletul tău. Vreau să scot în evidență aici confesiunile care au lepădat aceste osteneli prin care noi, de fapt, făcându-le, nu facem decât să ne apropiem de jertfa de pe Golgota. Punem și noi o părticică din noi la greutatea crucii lui Hristos. Că pentru aceasta specifica Mântuitorul, cine vrea să-și mântuiască sufletul, să-și ia crucea sa și să vină după mine. Să nu înțelegem o cruce de lemn, de piatră sau de fier sau din altă materie, ci aceasta este în sens figurat. Crucea ce înseamnă? Toată patima Mântuitorului, chinul Mântuitorului care a culminat cu jertfa de acest altar, care este crucea. Deci dacă Mântuitorul urcă spre Golgota, noi doar să stăm picior peste picior, cu căști la ureche, ascultând muzică și să vorbim doar de Hristos, iată cum se duce pe cruce, este o mare impietate. Deci, dragi credincioși, iată cât de folositoare este osteneala. Această cruce trebuie luată în spate De ce? Te potrivești cu Hristosul când pe drumul Golgotei. Că ați observat cât de sensibil, specifică absolut totul prin câteva cuvinte Mântuitorul. Cine nu mă va mărturisi pe mine în acest neam prea curvat și păcătos, nici eu nu voi mărturisi în fața Tatălui meu și a Îngerilor lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră de ce spune așa? Întotdeauna creștinismul a fost într-un antagonism cu păgânismul. Și atunci când vrei să faci o faptă bună, cei care zac în mocirla păcatului se răsfrâng cu ocări asupra ta. Ați observat cei care postiți, cei care vă rugați, cei care umplați într-o decență creștinească, într-o costumație creștinească. Puneți o pază gurii la cele obscene, la cele murdare. Ați observat când îi spui uneia despre curăția vieții tale, te râde el curvar fiind. Dar tu de ce o ții? O ții ca ai legea. O ții și o faci aceasta din dragoste pentru Hristos. Și iată antagonismul cum apare. Deci în momentul când acela fiu al neamului preacurvar și păcătos te ocărește, rabdă, că ocările care sunt răsfrânte asupra lui Dumnezeu, fiindcă nu ajung la Dumnezeu, cad pe noi. Cad pe noi cei care ținem legea lui Dumnezeu. Și să fiu și mai la subiect. Noi suntem ocărâți în fiecare zi de stilul nou. Făcuți în albie de porci de acești oameni. Cred că n-aș aștepta nimic mai mult decât judecata lui Dumnezeu să vină peste acești oameni. Ne-au agățat toate tinichelele posibile de stilul vechi. Îmi este greu să spun și de stilul vechi, este ortodoxia adevărată. Dar este într-un contrabalans al stilului nou, care și l-au făcut ei și l-au zidit ceva putre, pus din apus. Și ne-au agățat toate tinichelele, toate obscenitățile, ca să ne discrediteze în fața oamenilor. Dar ei uită acești oameni a cărora gură este spurcată. Ei uită de unde vin. Ei uită că mama lor și rădăcina lor, butucul acela de vie din care își trag sorginta, noi suntem. Ca să fiu și mai pe înțeles, ca și cum un copil ieșind de pe poarta mamei lui și a tatei lui, ajungând în viață, se întoarce cu scârbă spre cei care i-au vegheat la căpătâiul lui. Ocărându-ne pe noi, nu fac decât să-și denigreze originea lor. Dar de ce o denigrează? Că sunt murdari în sufletul lor. Ei nu pot să se afilieze cu apusul, cu toate confesiunile care denigrează frumusețea sufletului omenesc și a lui Dumnezeu, decât prin a ne elimina pe noi prin aceste obscenități. Că, evident, doi care se despart, ajungând la tribunal, nu pot decât să-și facă un concept, să-și facă un dosar de discreditare a părții adverse. Femeia de care vrea să se despartă, dacă este ca un înger în ochii lui, fiindcă el vrea să se despartă, trebuie să apară ca un diavol, ca să aibă niște circunstanțe de despărțire legală chipurile, dar este mincinoasă după dreptatea lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, ați observat dumneavoastră că această origine a omului, lăsată de Sfânta Scriptură și lăsată de însăși Dumnezeu care ne-a zidit pe noi și cărora ne răsare soarele și luna și stelele toate spre împodobirea noastră și spre desfătarea noastră, această origine vine de la Dumnezeu, iar păgânii au căutat să o extirpeze din ființa noastră. Pentru aceasta francmasonii și comuniștii lepădând originea dumnezeiască a omului, că l-au lepădat pe Dumnezeu, trebuia să-l agațe pe om că vine de undeva. Și ce-au născocit jidanii? Originea omului din animal. Că strămoșii noștri cine sunt? Maimuțele. De ce? Oamenii buni fiind, au găsit maimuța că seamănă mai bine cu noi. Și au spus că e strămoșul nostru. Maimuța, la rândul ei, încă a legat-o cu celelalte animale. Și iată că în felul acesta a tras o cortină peste ochii sufletești a generațiilor întregi și a adus omenirea în cel mai greu păgânism, obscurantism, înțunecare posibilă. L-a adus pe om că ori păgâie în întuneric și nu face altceva decât să-și mutileze ființa lui, nobleța lui, genealogia lui dumnezeiască. Mai la modă, fiindcă știința a evoluat, unde vor ajunge nebunii, eliminându-l pe Dumnezeu, evident, fiindcă a picat această idee a tragerii omului din maimuță, de acum au început să zidească altceva, să construiască un alt edificiu a extratereștilor. Și va veni un nebun cândva, poziționat în timp și în spațiu geografic, care va spune că noi ne vom trage de undeva de pe alte planete. De oriunde, viața noastră este una singură. După cum ți-o trăiești și ți-o lucrezi, sau cum spune lumea în general, după cum îți aștepți, așa dor. Deci după cum ți-o lucrezi, așa îți faci veșnicia. Ce este veșnicia? Găsim că un oarecare ucenic se duce la Ava și îl întreabă: Ava, spune-mi și mie ce este veșnicia, că citesc în toate cărțile. Și găsesc și mă lovesc ca de un zid neiertător de acest cuvânt. Și atunci Ava, înțelept și în duhovnicie fiind, îi spune: închipuie-ți un munte de la pământ până la cer de granit. Odată la 1000 de ani vine o pasăre numită Pasărea Veșniciei și șterge ciocul în stânga și în dreapta și iarăși pleacă, urmând să vină peste 1000 de ani. Când se va toți acest munte, atunci se va termina veșnicia. Deci niciodată. Această veșnicie, dragi credincioși, este sentința noastră dată după ce trecem dincolo în neființă trupească, dar în ființă sufletească. Prin judecata care se face de către Dumnezeu peste noi, după cum a lucrat poruncile lui Dumnezeu, iată că ți se închide ușa ori pentru împărăția lui Dumnezeu, ori pentru veșnicia muncilor iadului. În general, un om înțelept pe unde trece și se murdărește odată, el nu mai trece a doua oară. Specific un om înțelepțit, mai ales de legile lui Dumnezeu. Mărturisește istoria de un înțelept care, mergând cu corabia pe mare, s-a primejduit de moarte datorită furtunii. Cu chiu cumva și-a salvat viața și de atunci și-a pus o hotărâre: niciodată nu voi mai călători pe mare, fiindcă de moarte mă despart doar 2 degete. Ce erau acele 2 degete? Grosimea corabiei. În corabie era viața, dincolo de corabie era moartea. Și într-adevăr n-a mai călătorit niciodată. De ce? A tras frica morții atunci și s-a imprimat în ființa lui. Un alt înțelept, tot așa primezduindu-se de moarte, avea o casă pe malul mării și fiindcă cugeta mult și adânc valurile mării, datorită faptului că avea să se nece murind și a stupat fereastra dinspre mare să nu mai vadă niciodată. De ce? I-a dus prihană în sufletul lui, în toată ființa lui. Să considerăm păcatul care lucrează în noi, că nu este decât un dușman al sufletului care rade ca o rugină în fier și ca un car în lemn. Rade la temelia acestui edificiu duhovnicesc, dumnezeiești. Și dacă ne-am murdărit odată, iubiților credincioși, să încercăm să nu mai trecem de acolo. Mulți dintre dumneavoastră care ați pățit multe necazuri în viață datorită neascultării, vă întoarceți ca niște corăbii rănite în pântecele lor datorită valurilor și a stâncilor întâlnite în mare. Și dacă v-ați murdărit pe acolo, sufletește vorbind, înțelepțiți de cuvântul lui Dumnezeu care curge din absolutul înțelepciunii care este Dumnezeu, să nu mai trecem pe acolo. Să nu mai trecem pe acolo, că dacă iarăși te murdărești, rana care ți-o faci este mai grea decât care ai făcut-o prima. Ați observat dumneavoastră o pasăre a cerului. Dacă o iei și-o închizi, privând-o de libertate într-o colivie, ea în scurt timp moare. Poți să-i dai cele mai bune mâncări, să-i faci tot ce vrei. Iată că ea moare, de ce? Tânjește după libertate, că ea este pasărea cerului și acolo trăiește. Ia un pește din adâncul mării și dă-i toate condițiile, dar închide-l între pereți. Ia o fiară din pădure, care acolo este născută și menită să fie acolo și închide-o între ziduri. S-o vezi cum slăbește și moare, prematur. Sufletul nostru, care este ca una din aceste vietăți care le-am spus noi, în sens figurativ vorbesc, tânjește după ceea ce este făcut, după curtea unde este el făcut să se lășluiască, după curțile lui Dumnezeu, după împărăția lui Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că mai devreme sau mai târziu, când ți se revelează dumnezeirea în tine și se răscoală păcatul și conștiința vine în dreptul ei de a judeca, tânjești după Dumnezeu. Spunea un înțelept cândva, undeva. Nu contează cine, unde, când. Contează ce a spus, că adevăr a spus. Omul nu te pierde în viață, dar dacă l-a pierdut pe Dumnezeu, nu mai are ce să piardă. Ai pierdut pentru totdeauna cel mai scump, da. Ați observat când ai o ființă dragă și te legi de ea prin sentimentul acela de iubire, de dragoste, în apogeul ei, această dragoste fiind dragostea de tată către fiică, de mamă către fecior, și când ți-l ia Dumnezeu, ești un om distrus, dar gândiți-vă când să-l pierzi pe Dumnezeu, ești total distrus și sufletește și trupește. Dragi credincioși, trebuie să ne înțelepțim prin cuvântul Scripturii la toate cursele trăcești care nu fac altceva decât să ne închidă înapoi de unde ne-a eliberat Dumnezeu. Ce este unei femei care este împodobită cu frumusețea carnală dacă ea, neținând cont de Dumnezeu, își pierde și risipește acest dar prin casele de toleranțe, prin bulevarde și prin faptul. Ce este unui om care împodobit cu înțelepciunea și o pierde pe alte altare a filozofiilor păgâne, la niște lucruri antagonice lui Dumnezeu? nu le ia cu el atunci când moare. Deci, dragi credincioși, aceste daruri care ni le lasă Dumnezeu peste noi, împotopindu-ne cum împotopim o casă, să punem preț pe ele, nu să profităm de ele, că nu sunt ale noastre. Femeie care te-a făcut Dumnezeu frumoasă, a ta este frumusețea, sau bărbatule care ești înțelept, a ta este înțelepciunea. Cine ți-a umblat în trupul tău și, cum spune Hristos, au cine poate să-și adauge sau să-și scadă trupului său în cot? Oare nu Dumnezeu ți le-a pus pe toate? Cu ce te lauzi? Cu ce să laude o casă că este a ei toată podoaba pe când altul a făcut-o? Deci dacă nu sunt ale noastre, înseamnă că ale cuiva sunt. Nu sunt venite pe apă. Și pe apă dacă vin, tot a cuiva sunt. Gândește-te că vine vremea când ți le ia. Ați văzut cum cade o casă? Întâi se strică acoperișul, apoi gardurile, apoi geamurile, ușile și în final pereții, făcându-se un morman de pământ, trecând înapoi de unde a venit. Uitați-vă la cetățile, la munții care sunt trupurile noastre. Cât de împodobite sunt și de frumoase în ceasul tinereții. Uitați-vă în oglindă și vedeți cum ați fost despuiați de către timp, de toate acelea în care vă lăudați atunci când vă credeați că toată lumea e a ta omului. Macedon că a cucerit toată lumea și tot a muncit. Dar unde s-a dus? După faptele lui, după dosarul care i-a fost întocmit de lui. Nu aș vrea să fiu înțeles în aceste cuvinte, ci mai degrabă aș vrea ca să pătrundem fiecare prin firul minții cum mi l-a dat Dumnezeu în interiorul nostru și să învățăm pe ce să punem preț. Țineți cont că nimic nu strică noi decât păcatul. Iar din păcat nu strică mai mult decât curvia, cum spunea apostolul Pavel, toate păcatele care le face omul sunt în afara trupului, dar care le face din curvie sunt în trup. Cele din afara trupului nu pot să fie niciodată cu cele din interiorul trupului. Satana nu a urmat și nu a vrut altceva decât să strice pe om din toată ființa lui și din toate încheieturile lui. Și a fost conștient și este destul de conștient că nimic nu strică mai mult decât curvia întinsă la apogeu, fără nicio rațiune. Aș vrea să punctez, dragi credincioși, că dacă Apocalipsul nu era lăsat scris, revelat, trebuia inventat de către o rațiune normală. De ce? Spune undeva că Dumnezeu din cer s-a uitat peste oameni și n-a găsit nimic bun. Și negăsind, a venit moartea peste ei, vrând să culeagă fructe, n-a găsit nicio fructe decât frunze. Dacă peste Sodoma și Gomora, care se împărtășeau din plăcerile homosexuale, a venit foc din cer, mânie și a omorât fără scrupule, fără menajamente, fără nicio milă. Ce credeți că omenirea la ora actuală merge în altă parte decât este o Sodomă extrapolată, adică pe toată fața Pământului? Nicăieri și niciodată în toată istoria omenirii, prin lege de stat, nu s-a oficiat homosexualitatea. Acesta fiind păcatul capital pentru care Dumnezeu va ucide lumea. Și dacă ne ajută Dumnezeu, o să explicitez de ce dracul a scos acest păcat, această patimă, care, dacă l-a prins pe cineva, cu greu mai scapă din aceste chinci. Este un semn de alarmă și poziționez destul de întărit acest lucru, fiindcă În casele dumneavoastră, majoritatea vă confruntați cu aceste nebunii drăcești care sunt lăsate prin mass media, care sunt lăsate prin presă și prin toată vorbăria lumii stricate, imorale, lipsite de Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel tare frumos romanilor, plin până la refuz de păcat. Nu mai avea unde să încapă păcatul lui. Tot timpul din capul în picioare era stricat, murdar, puțea ca un veceu, iertați în expresia. Și atunci le spune, pentru că au schimbat adevărul în minciune, pentru că s-au închinat făturii în locul făcătorului, Dumnezeu i-a lăsat în patim de ocare. Adică, femeile și-au lăsat rânduiala lor femeiască și s-au întors în cele ce sunt împotriva firii. Adică cine? Lesbienele. Iar bărbații, părăsind rânduiala firească a părții femeiești, s-au prins unul spre altul, spre patimă și pofta săvârșindu-și-o în trupurile lor. De ce? Deci iată cum găsim răspunsul încă de acum 2000 de ani. L-au părăsit pe Dumnezeu și Dumnezeu, văzând că n-ai vrut ca să-L ai în cunoștința ta, te-a părăsit și te-a lăsat. Și atunci te ia în grația lui diavolul. Iar diavolul știm ce lucrează. Pentru aceasta, dragi credincioși, păziți-vă și ochii dumneavoastră și copiii de filmele care se dau la televizor și pe ecrane. Că ele au un scop drăcesc în ele. Ați observat și apelez la sensibilitatea fiecăruia. În momentul când vezi pe ecran o nebunie din aceasta, tot trupul tău ți se deranjează. Ce să mai zici de un tânăr care este ca un vulcan. Deja se răscoală nebunul din el, animalul din el și atunci tu ca mamă, ca tată, poți să-i oferi orice. Ești cel mai mare tiran pentru el că îl ții încorsetat și nu-i dai voie să-și satisfacă nebuniile acestea. Pentru aceasta și Dumnezeu, luând pacea de pe pământ, a ajuns lumea într-o nebunială continuă. Nu spre stingere, ci spre creștere. Oameni neîmpăcați, plini de răutate, nestatornici, nemiloși, oameni care nu mai au nimic frumos în ei, doar exact ca animale. Și să știți că în filozofia marxist-leninistă, comunistă, au avut foarte mare dreptate că i-au făcut originea omului din animal. Că doar dacă nu mai ai pe Dumnezeu cu legile Lui în mintea ta, devii un animal care nu mai are lege. Oare ce lege are leul în pădure sau câinele slobod sau pisica fără stăpân? E destul de înțeles că atunci nimic nu te mai încorsetează și devii dar un animal feroce cu rațiune. Că ceea ce face și animalul în pădure, în sălbăticia lui și peștele în fundul mării, nu sunt în aceeași echivalență cu ceea ce face omul. Cu acela este strâns în niște legi ale lui, că este animal. Dar tu le faci cele ale animalului cu rațiune. Barza, înainte de a se împreuna spre a se mulți, 40 de zile plânge. Și după ce s-a împreunat, plânge iarăși 40 de zile. Turturica, dacă i-a murit consoarta, nu-ți mai stă pe creangă verde, ci numai pe creangă uscată. Iar tu, omule, care ești chip și asemănarea lui Dumnezeu, nu te mai saturi, abia aștept să-ți moară consoarta să te duci. Sau nu să-ți moară, să-i găsești motive să te despărțești, fiindcă alta sau altul ți-a spus. Iată cine este omul cu rațiune și purtând atâta noblețe în el, care am descris-o mai sus. Nici îngerul nu are atâta noblețe cât are omul. Și ca dacă vrem să mergem mai departe, să ne dăm seama cine suntem noi dacă ne mântuim. Uitați-vă la prorocul Ilie, care într-un fiind și om ca noi, nu având altă constituție, a închis prin rugăciune cerul. 3 ani și 6 luni a închis cerul. Uitați-vă la Moise, care același om a fost ca noi, aceeași naștere, aceeași creștere, în aceleași chinci ale patimilor și a neputinților, a fost ca noi. A despicat piatra și a curs apă. Și mai aproape, uitați-vă la sfinți care sunt printre noi, moaștele lor făcătoare de minuni. Deci iată oameni într-un fiind, având viață înaltă, iată ce puteri au avut datorită Dumnezeirii. Deci aceasta este icoana noastră dacă ne mântuim. Pentru aceasta Dumnezeu a lăsat Sfinții pe pământ ca să ne dăm seama anticipat, uită-te omule cine ești dacă mă asculți. Iată cine ajungi. Ajungi mai mare decât un înger. Nici neputință nu mai este, nici zid nu te oprește și nimic nu mai este, nici spațiu, nici timp pentru tine. Ești ca gândul. Acum ești aici, peste o clipă ești în altă parte, la hăurile Universului, dar după judecata de apoi, ești cu tot cu trup. Deci, dragi credincioși, să înțelegem și să știm ce vrem de la viață. Că nu totul este a-ți umplea pântecele și a satisface cele de sub pântece. Astea toate rămân, că la un moment dat îți vine scârbă și greață de ele. Dar de cele sufletești, niciodată nu te saturi. Dacă le înțelegi, bineînțeles, și scopul, sensul și cum trebuie făcute. Așa au făcut Sfinții 40 de mucenici, care îi vor serva vineri cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa au făcut toți Sfinții Cerului, așa au făcut oamenii care au știut ce vor de la viață. Nu s-au pretat la cele carnale mai mult decât le-a fost legea. Având legea în noi scrisă și vărsată în vas de carne care este rațiunea noastră și inima noastră, ne vom împăca cu Dumnezeu și cu trupul și cu sufletul. Dragi credincioși, bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.